Сотніку не горш за рыбака бачыў, што ў полі віднее, і добра разумеў, якой нечаканасцю для іх можа абярнуцца гэты заўчасны ранак. Але ён ішоў, ён сабраў у сабе ўсё, на што яшчэ здольна была яго знясіленае цела, і, памагаючы сабе вінтоўкай, з натугай пераступаў нагамі. Сцягно яго пакутна балела, ступні ён ужо і не адчуваў нават. Мокры ад крыві бурак змёрз і закасцянеў, другі, не да канца надзеты, загнуўся на палове халявы, доўгім носам грабучы снег. Сотніку ведаў, што па відну іх схопіць, але гэта ўжо не адзывалася ў ім вялікай трывогай. Яго панавала абыякавасць да ўсяго, што не было болем, яго рэальнай, што хвілінны, а не ўяўнай пакутай. Каб не рыбак, ён бы, мусіць, даўно ўжо скончыў гэтыя марныя пакуты, але цяпер, пасля ўсяго ж, што той зрабіў для яго, у Сотнікава ажылі зачаткі нейкага абавязку ў адносінах да намаганняў таварыша. Пакуль яны дастергікалі да ляска, развідніла яшчэ болей. Стала відаць поле наўкруг, пагоркі. Злева воддаль ад дарогі цягнулася палахчынца кустоўя, але гэта, мусіць, у тых месцах, адкуль яны ўцякалі. Таго ж вялікага лесу, які так быў ім трэба цяпер, не было нават на краявідзе, нібы ён праваліўся за ноч пад зямлю. Рыбак, як заўжды, настойліва імкнуўся наперад. Зрэшты, гэта было зразумела. Яны ішлі, як па лязе брытвы. Кожную секунду іх маглі згледзець, дагнаць або пераняць. Іхняе шчасце, што дарога ўсё яшчэ лежала пустая, а купка хвоек наперадзе, хоць і патроху, ды ўсё ж набліжалася. Шкандыбаючы Сотнікаў праз боль, раз пораз укідаў туды кароткія позіркі, ці хутка дойдуць, але найперш не дзеля таго, каб схавацца, а больш, каб знайсці спакой. Але яны яшчэ не дайшлі да гэтае купкі, як рыбак разгублена вылаяўся і спыніўся. «Тваё маё, то ж могілкі!» Сотніка узняў голову, сапраўды цяпер ужо было ясна відаць, што той хамлачок хвоек, які ім здаўся ляском, быў вясковымі могілкамі. Пад разложыстым суччом хваін тырчэла некалькі крыжоў, агароджаў і невялікі цагляны помнік у глыбіні на пагорачку. А найгорш было тое, што з-за могілак выглядвалі саламяныя стрэхі хат, вецер, відаць, было косы, цягнуў у неба хамлак дыму з коміна. Рыбак высмаркаўся на дарогу, выцер рукой нос. «Ну, куды дзівацца?»